משהו על זה, אבל אתה חזק עם נאו שמן. לעבוד שאתה מדינה מסיר, כי בכל פנה לרדו חדם שרופו. מדינה מסיר. מי? מה זה זה? לגרמיבה? זהו, תכנון. מסיר זרבו. תהיה זה למגרמיבה, שזה דגע, נא? עכשיו אני חושב תרגיל אותו. יאללה, נלמאס לו את הולב. זה הספרים. זה הספרים המלביאן ממתוק. הכיתה בו הוא יודיאן ממתוק. יאללה, אם זה הספרים. ضرور سے ہی پڑھتے رہے ہیں نام سے السلام علیکم کیا حال ہے زمانہ جی سماجی ہاں انڈیکس کیا جی او میکسیمم نمبر اس میں رشید جی ہاں نہ نہ کہتے کہ میکسیمم نمبر ہے سمر رشید جی آج سو پوری شوید جی نہ کو لیا سو ہو رہا میکسیمم نمبر ہے چار اگست جی سمر اگست جی جی میکسیمم نمبر ہے چمر اگست جی ਹਾਂਜੀ ਟਾਪਕੜੇ ਪਸੋਦ ਹੈ ਔਰ 95 ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਐਫ ਸੀ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਥਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਆਪਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دیکھو چار سو چار سو پچانوے محمد صلی اللہ رسول الکریم جتنا انسان دنیا اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے پریشان ہوتا ہے جتنا ان سے ڈرتا ہے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا بھی اللہ کے ساتھ ڈر ہے اس کا کام بن جائے ہمارا جو مالک امیر ہے ڈاکٹر اجمل صاحب ڈاکٹر اجمل صاحب قابل ڈاکٹر ہے انٹی اسپیشلس نے دو دفعہ درخواست دی تو اس سے کم کوالیفکیشن والے لوگوں کو کر دیا گیا تیسری بار جب درخواست دے رہا ہے بہت پریشان میرے پاس آیا پریشان فکر مند کہ اب کیا کریں گے کیا طریقے استعمال کریں گے کیا ذرائع اختیار کریں گے تو اس نے ہمارا تو برخوردار ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسی پریشانی کبھی آپ کو تبلیغ کے لیے ہوئی ہے فکر کبھی نہیں ہوئی ہے میں نے کسی کو فکر کہتے ہیں بزرگ جو فکر کہتے ہیں بزرگ تو وہ یہی چیز ہے اس نے کہا واقعی جو پریشانی ذہن پر ہے, جو تدابیر میں سوچ رہا ہوں اس کے لیے, اس کو اثر پڑنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا جب اس درجے کی ہمیں فکر دین کے لیے, تبلیغ کے کام کے لیے, آخرت کے لیے حاصل ہو جائے تو اس کو فکر کہتے ہیں. میں نے کہا واقعی بالکل ٹھیک ہے. ایک ہمارے مولانا احمد جان صاحب ہیں بروس, وہ بڑے کافی بوڑھے ہو گئے, بڑے مزاحی آدمی ہیں. تو انہوں نے کسی نے کہا کہ ساجی دا تبلیغ کے سڑے دی صحت خاصی رکھ سی کیا ہوگا نا, تبلیغ میں جاتا ہے اس کی صحت اچھی جاتی ہے, موٹا جیسے کہتے ہیں ہاں نا, دنیا کا غم تو ختم ہو جاتا ہے جانے سے, اور دین کا غم ملا نہیں ہوتا ہے, نہ دنیا کا غم نہ دین کا غم. جب غموں سے مکمل آزادی ہوگی تو کھاؤ پیو سو آرام ہوگی. تو نیند کتنی زبردست آتی ہے جماعت میں نکل کر, نیند کتنی زبردست آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے, دین کی پریشانی ہمیں ہے نہیں ہے, لہذا پریشانی سے پاک زندگی مل جاتی ہے. سچ بات ہے, یہ ایک اصول جو بیان کرتے ہیں صوفیہ, رضا بالقضاء, جو تقدیر کا فیصلہ ہو اس پر آدمی راضی ہو جائے. اگر راضی نہ بھی ہو تو کیا کر سکتا ہے, تقدیر کو توڑ سکتا ہے, نہیں توڑ سکتا. تقدیر کو جب توڑ نہیں سکتا تو اگر راضی ہو گیا تو اس کے اطمینان حاصل ہو جائے گا, اور راضی نہ ہوا تو اس کو پریشانی اور ٹینشن اور مصیبت ہوگی. تو اس سے اپنے آپ کو بیمار کر دے گا. یہ بیمار آتے ہیں نا ہیپاٹائٹس بی سی کے, تو ایسا ان کا ماتھے پر 12 بجے ہی ہوتے, تو میں کہا کرتا ہوں کہ 50% بیماری ہے اور 50% اس کو ٹینشن ہے بیماری, اور ڈاکٹروں بے وقوفوں نے اس کو کہا ہوا ہے کہ یہ بیماری ہے, اس سے موت ہوتی ہے, تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ, یہ خدا بنے ہوئے ہیں, شفا یہ دیتے ہیں, شفا تو اللہ دیتا ہے. اللہ چاہے تو مٹی کی چٹکی پر شفا دے دیں, بغیر سے شفا دے دیں, تھوک مار دیں صفا شفا دے دیں, اور کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. سورہ یاسین میں جو سوال ہے, اعلیٰ قادر یا خلق مثلہم, اعلیٰ یا خلق مثلہم, علیہ اللہ کا قادر اعلیٰ خلق, علیہ اللہ کا قادر اعلیٰ خلق مثلہم, بلاو الخلاق العلیم, بلاو الخلاق العلیم, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. آڈیوں کی جن کو تکلیف ہو نا, آڈیوں کے درد وغیرہ ہو, تو کوئی آیتیں بتایا کرتا ہوں کہ من یحیی العظام وهي رمیم, آڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوڑھا برادہ ہو جائیں گے. قل یحییھا, قل یحییھا الذی اول مرہ, آپ ان سے کہہ دیئے کہ اس کو وہ زندہ کرے گا جن کو زندہ کیا پہلی مرتبہ, جب ان کا وجود ہی نہیں تھا. اور بالکل خلق نظیم, اور تخلیق کا تو وہ بہت بڑا عالم ہے. آگے کس طرح خود رسول فیصول, جب کسی چیز کو کسی چیز کو ہونے کا کہتے ہو تو وہ ہو جاتی ہے. تمہارا پاک اللہ تعالیٰ کی ذات, جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر چیز کی, وہ ہوا مرکوز کو لکھیں وہ لئے اسی کی طرف گیا تھا. سبحان اللہ, جو توحید کا تصور, جو اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کے سارے نام آئے ہیں, تو ایک کود کا اور خزانہ ہے. اگر آدمی کو یہ حاصل ہو جائیں, یاد ہو جائیں, حدیث شریف میں ہے نا, یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زبانی یاد ہو گیا اور آدمی صبح اٹھ کر پڑھ لیا کریں. یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو احوال کیفیت ہے وہ اس کے اندر جم جائے, راسخ ہو جائے, پکی ہو جائے, اس پر تاری ہو جائے. اللہ شافی, اللہ شفا دینے والے. دعائی کیوں استعمال کر رہا ہوں جی؟ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے, اس حکم کو پورا کرنے کا ثواب ہو. دعائی پر خرچہ کیوں کر رہا ہوں جی؟ خرچہ کرنے کا ثواب ہو. جو آدمی اپنی صحت کے لیے خرچہ کرتا ہے اس پر اللہ ثواب ہے. شفا, شفا تو دعائی میں ہے ہی نہیں, شفا تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے, اس کے لیے کریں گے دعا. اگر اللہ تعالیٰ کے امر شفا کا آیا تو دعائی شفا دے دیں گے نا جی, اور نہ شفا کا امر نہ آیا تو اس کا اثر الٹا ہوتا ہے. ڈاکٹروں کے ہاں یہ بات زیر باس نہیں آئی ہوئی ہے, حکیموں کے ہاں زیر باس ہے قوت مدبرہ. یعنی قوت مدبرہ بدن کے اندر ایک قوت ہے جو اس کی حفاظت کی, علاج کی, خیر کی تدبیر کرتی ہے. قوت مدبرہ درست ہو تو گرمی پیدا کرنے والی دوائیاں بندر جاتی ہے تو گرمی پیدا ہوتی ہے, ٹھنڈ والی جاتی ہے ٹھنڈ پیدا ہوتی ہے, خشکی والی جاتی ہے خشکی پیدا ہوتی ہے, تری والی جاتی ہے تری پیدا ہوتی ہے. لیکن اس وقت موت کا وقت آتا ہے قوت مدبرہ جواب دے دیتی ہے. ٹھنڈ پیدا کرنے والی گرمی پیدا کرتی ہے, گرمی والی ٹھنڈ پیدا کرتی ہے, خشکی والی تری پیدا کرتی ہے, تری والی خشکی پیدا کرتی ہے. ہر دوا دم نفع خود, ہر دوا تھوڑے کھائی ہر دوائی بھی اپنے نفع میں الٹی ہو جاتی ہے. ہمارا یقین جان لیتا ہے کہ قوت مدبرہ نے کام چھوڑ دیا ہے, اب مطلب یہ ہے کہ من جانب اللہ اس کا بلاوا آ رہا ہے, وقت پورا ہو رہا ہے اور شاید اس نے جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ صورت حال ہے. ان باتوں کا دھیان جمانا, مراقبے میں لانا, سوچنا, غور و فکر کرنا, یہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے. اور یہ ذکر کی بہت اعلیٰ قسم ہے. فکر جو ہے فکر, یہ ذکر کی بہت اعلیٰ قسم ہے. تو بعض لوگوں کا ذکر اتنا نہیں ہوتا, فکر ان کی بہت مضبوط ہوتی ہے. اور فکر ایسا عمل ہے جو جس چیز میں آپ لگے ہوئے ہیں آپ فکر عمل کر سکتے ہیں. چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے چلاتے آتے جاتے فکر کے عمل میں آپ لگ سکتے ہیں. اور فکر جو زیادہ زیادہ قرب دلانے والی, زیادہ زیادہ معرفت دلانے والی. تو اس کے اہل علم کا جو قرب والا عمل ہوتا ہے وہ فکر ہوتی ہے. تفکر ساتھ ہی, ایک ساتھ تفکر, ساتھ کہتے ہیں گھنٹے, ایک ساتھ کا تفکر جو ہے وہ کتنے سال کی عبادت سب سے لگی؟ یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. فکر کے نتیجے میں باطن میں بات کا جمنا ہے, اور فکر کے نتیجے میں منصوبہ بندی ہے, اور منصوبہ بندی ہی تو کام کو بنیاد دیتی ہے. ہمارے ایک کنفرنٹ ہوتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ بیسٹ پلاننگ مین ہاف دا ورک از ڈن. اچھی منصوبہ بندی کر لینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا کام ہو گیا. کیونکہ اب آپ کو لایعمل رخ مل گیا, اب اس پر چل کر آپ اس کو مکمل کر دیں. اور لایعمل رخ کو پانے میں دقت اور وقت جو ہے وہ اس میں لگتا, وقت اس میں لگتا ہے, دقت اس میں پیش آتی ہے. دقت اور وقت جو ہے یہ منصوبہ بندی کے لیے ہے. منصوبہ بندی آتا جائے پھر کام فوری فوری ہو رہا. تو اس لیے اہل علم اور محققین, ان کی اپنے اوقات کی اور دین کے کاموں کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. جس کے صحت والا ہم فلا ہم الفل فل افضل, جو زیادہ ہم ہے اس میں لگنا, جو اس سے کم ہم ہے اس بعد میں اس سے لگنا, جو زیادہ افضل ہے پہلے اس میں لگنا, جو اس سے کم افضل اس کے بعد میں لگنا. ہمارے ایک دفعہ دکان ادبی کا بھی میں کو سریا ٹھیکے دار کی, جس نے مولانا طارق جمیل کو نکالا ہے جماعت میں. تو یہ 4 مہینے لگا کے آ گیا, اس پر کچھ دن اثر ہو گیا. تو اس میں اس نے ایک بار جمعے کی نماز کو آ رہا تھا, تو میں جب نماز پڑھا کے آیا تھا یہ کھڑا ہے راستے میں, بچہ بھی چھوٹا ہے, میں نے کیا اس نے کہا شیشے گرے ہوئے تھے یہاں, اور میں شیشے سے سمیٹنے میں لگا اور جمعے کی نماز میری قضا ہو گئی. میں نے کہا ماشاءاللہ, میں مجھے خیال ہوا کہ یہ آدمی ذہنی لحاظ سے حال میں ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف لاحق ہو جائے, کیونکہ الحم فلحم کی ترتیب نہیں سمجھ رہا اور یہ شیطان کی طرف سے اغوا ہوتی ہے کہ اس کو الحم سے ہٹا کر فل احم میں ڈال دیں. آپ دن کی تیز روشنی تھی, ہر کسی کو شیشے نظر آ رہے تھے, آپ نماز پڑھ کے آ کر پھر صاف کر لیتے. الحم کو فل احم سے سمجھنے سے کہا دیا, ہمارے طلباء ہوتے ہیں تبلیغ کا کام کرنے والے طلباء دن رات ایک کر لیتے ہیں اور ہم کانوں میں فیل فیل ہوتے ہوتے ہوتے جب ملازمت کا وقت آتا ہے پھر بہت تکلیفوں کے ٹکرے مارنی پڑتی ہیں, اس وقت پھر دل برداشتہ ہوتے, دین سے بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. شیطان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے, الحم سے فلحم میں لگایا, اس سے دنیا کا نقصان پہنچایا, دنیا کا نقصان دین کا نقصان پہنچنے کا ذریعہ بن گیا. لمبا منصوبہ ہوتا ہے, اس چیز کو حاصل کر لوں اس کا نتیجہ ہی حاصل ہو, اتنا لمبا منصوبہ ہوتا ہے. اور اہل معرفت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے داو پیچ کو اور جالوں کو سمجھتے ہیں, جتنے تحقیق آدمی کی زیادہ ہوتی ہے, جتنا محقق ہوتا ہے اتنا ہی اس کی مہارت شیطان کے داو پیچ کو سمجھنے کی ہوتی ہے. اس لیے اس کے منصوبوں کو ناکام بنا سکتے, اور الحم فلحم الافضل فل افضل, زیادہ ہم کم ہم زیادہ افضل کم افضل, یہ تو عظیم معرفت ہے. جو اہل علم نہیں اہل تحقیق علم کے بعد جب آدمی کو جو عالم ہو کتابہ کے بعد وہ حکمہ نصیب ہوتا ہے نا, تو اس کے بعد پھر یہ باتیں کھلتی ہیں. ہاں جی صاحب, جو عالم ہو کتابہ یہی مانے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں جلالین شریف میں, ہاں جی صرف جلالین پڑھاتے ہیں, مطلب سمجھا کہ بیزابی اور پیشاب بھی پڑھاتے ہیں, صرف جلالین سے کافی ہے ماشاءاللہ, بڑی بابرکت تفسیر ہے. جتنے الفاظ قرآن کی آیتوں ہیں آیتوں کے ہیں اتنے ہی ان کی تفسیر کے ہیں, لیکن اس ایک آیت کے برابر جملے میں انہوں نے تفسیری سارے مسئلے حل کیے ہوئے ہیں. اس سے مختصر جو ہے تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر ہے, وہ تو ایک لفظ میں مسئلے کو حل کر دیتے ہیں, ایک لفظ. تو کتاب تو عالم اور کتاب یہی ہے جب جلالین شریف پڑھی, بول حکمہ تو جب دل روشن ہوتا ہے اور دنیا کی بے رغبتی آدمی اختیار کرتا ہے, دنیا سے بے رغبت ہوا, آواز سے نکلا اور اللہ کی رضا کے رستے پر آیا, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ حکمت ایک چیز ہے جس پر کھولتے ہیں, وہ ایک فیض بات نہیں ہے. حکمت جو ہے وہ فیض بات نہیں ہے, وہ الفاظ اور معنی نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے, ایک ایسے علاقے میں گئے جو دو دو چار چار گھروں کا پھیلا ہوا علاقہ تھا, وہاں ملے ان لوگوں سے تو علاقے کا جو چودھری تھا اس سے ملنے کے لیے ساتھی گئے, اس کو لے کر آگے دیہاتی علاقہ تھا, وہ آئی گئے مسجد کو, اتنا بڑا خان اپنے کو محسوس نہیں کرتا تھا, دیہاتی چودھری تھا, آ گیا. جب آ گیا تو جماعت کا امیر میں تھا, ایک ماسٹر صاحب بڑے پرانے ساتھی تھے ہمارے ساتھ, ان سے کہہ رہے میں نے کہا ماسٹر صاحب چودھری صاحب سے بات کرو، خان صاحب سے بات کرو. مادھو صاحب نے بات کی، چودھری صاحب نے آگے سے ڈانٹ دیا. انہوں نے پھر بات کی، اس نے پھر ڈانٹ دیا. انہوں نے پھر بات کی، اس نے پھر ڈانٹ دیا. اس بار مادھو صاحب نے فوراً کہا کہ ملک صاحب، ہم نے اپنا کھانا پکایا ہوا ہے اور دیکھو یہ چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، پک گیا. اب میں نے کہا یا اللہ، یہ بات کر رہا تھا، ملک صاحب اعتراض کر رہا تھا، اس کو وہ کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، چاہیے تھا کہ اس کے اعتراضوں میں جواب دیا جاتا. ماسٹر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ ہنڈیا پک گئی. اب اس کے اعتراضوں کو دیکھو، ہنڈیا پک کے اس کا کیا جوڑ ہے جی؟ کہ اس کا ہنڈیا ہماری پک گئی ہے تو خان صاحب جو ہے وہ بالکل ڈھیلا پک گیا. انہوں نے کہا جی آپ لوگ تو بہت دیر تو رو رہے تھا سوائیں، آپ بڑے سخت ہیں جی، آپ نے کھانا کھانا تو آپ کم بندوبست کرتے، آپ اپنا بندوبست کیا ہوا ہے. اس پر بات سنی بعد میں، نے ماسٹر صاحب سے پوچھا. ماسٹر صاحب نے کہا کہ اس کے دل میں یہ آ رہا تھا کہ میں علاقے کا چودھری ہوں، مجھے انہوں نے بلایا ہے اس لیے تھا کہ ہمارے کھانے کا بندوبست کرے، تو اتنی جلدی کر نہیں سکتا تھا، لہٰذا وہ ڈھانٹ ڈپٹ کر رہا تھا، برا بلا کہہ رہا تھا. جب اس کو میں نے اس بات کی تسلی دے دی تو میں کو ماسٹر صاحب یہ معرفت ہے، یہ اصل حراست ہے اور معرفت جو اللہ تبارک اللہ آپ کو نصیب کیا، میں نے نصیب ہے. نیک اعمال اور دل سے ذکر سے دل کے روشن ہونے کی برکتوں میں سے ایک برکت شرح صدر ہے کہ اللہ دل کو کھولتا ہے انسانوں سے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ جب نہ سب سے کہتے جی سب آ کے لیے دروان ہیں جی، بچے سب آ مزہ ٹھیک تو جی مزہ جیسے آج کا دن ہاں، تو دوسرے جو گئے ہوئے تھے وہ واپس آتے اٹک اٹک پل بند ہو جی. اچھا اور ہم کہتے تھے جی کہ وہ نوشہرہ میں آپ کا بیان ہے نا مغرب کے بعد، چلو چلتے چلے نا، ڈیڑھ گھنٹہ تو لگتا ہے. ٹھیک ہے چلتے ہیں جی، جی سوا گھنٹہ رہ گیا چلتے ہیں جی، گھنٹہ رہ گیا جی چلتے ہیں نا جی، پونا گھنٹہ رہ گیا جی چلو جی نکلو جی. پھر یا اللہ سوا پونا گھنٹہ حضرت مولانا صاحب نے ضائع کر دیا، اب پونا گھنٹہ رہا. اب یوں جاتے جی آگے بس پبلک سے آگے نکلے لوگ کریں بس ٹریفک کیا دوں لوگ، او ہو ایک گھنٹہ ٹریفک جام تھی جی، آپ تو نہیں سمجھتے ایک گھنٹہ انتظار کرنا تھا. اب ان کو شرح صدر ہوتا تھا کہ اب اس کے لیے بہتر وقت اب ہو گیا ہے، اب بسم اللہ کرنا چاہیے. دیوبند کی سلسلہ تقریبات میں ہم جا رہے تھے، پہلے دن انہوں نے کہا میں نہیں جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، پہلے دن گئے تو اندرا گاندھی یاد ہم کی اسٹیج پر بے پردہ عورت دیوبند کے اسٹیج پر مردوں کے درمیان آ کر بیٹھی ہوئی اور آئی بھی خود، ٹھیک ہے میرا ملک ہے اور اتنا بڑا فنکشن میرے اس سے افتتاح سے خیر شروع کیسے کریں گے. خیر ذرا بدنامی بھی تقریر وغیرہ اس نے کی، اتنا مشکل تھا کہ آگے چلنا مشکل تھا اتنے رش تھا. دوسرے دن نے فرمایا کہ آج میں جاؤں گا، ہم نے کہا کہ ہم صحیح سالم آدمی ہٹے کٹے پیدل چل سکتے، ہم نہیں پہنچ سکتے، جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو ان کی کرسی پر کیسے پہنچائیں گے. صاحبوں نے ڈاج کر رہے تھے، لوگ مشائخ کو بھی ڈاج کرتے ہیں تو نومر مریضوں کرتے ہیں. دھوکہ دینا ہے آپ لوگ ڈاج کرتے ہیں کہ دھوکہ دینا ہے اشتباہ میں ڈالنا دھوکہ دینا. تو ہم نے کہا کہ ان کو تو نہیں ہو سکتا، اب راستہ مشکل ہے. انہوں نے کہا میں جاؤں گا. پھر ساتھی نے کہا کہ بس چڑھو ان کو پیے والی گاڑی ان کی نکالو، ویل چیئر نکالو ان کی اور چلاؤ، جب آگے رک جائے گی تو پھر یہ کہیں گے واپس کر دو. ہم چل پڑے اور جہاں گاڑی جاتی ہے لوگ راستہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ رکتی نہیں. ہمیں تو راستہ ملتا نہیں تھا اور گاڑی کا راستہ بھی روکتا نہیں ہے. اب جب چلے گئے تو انہوں نے کہا میں اسٹیج پر بیٹھوں گا. تو ہمیں پہلے دن اندازہ تھا کہ اسٹیج پر تو ہے، سیکورٹی بھی ہے اور پابندیاں ہیں، کیونکہ دنیا کے لوگ مختلف ملکوں کے وزیر آئے ہوئے ہیں، سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو آپ ہمارا اتنا تعارف نہیں ہے نا, کیسے چھوڑیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں سیج پر جاتا ہوں, جاؤ آگے جاؤ آگے. نیوز ٹیج کے قریب پہنچے تو پولیس والے ایسے اسٹنٹو ہوئے نا, ایسے وہ اٹینشن میں حرکت میں آئے کہ گویا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہا ہے. وہ نہ آئے نہ آئے, آگے رستہ بنا کر کچھ سنگھ کی اٹھائی اور اوپر چڑھا کرو کوئی تقریباً 10-12 فٹ اسٹیج, اس پر جا کر لگا دی. اور تیسرے میں اب چیلے چڑھنے کو جو دیکھا رہی ہوں, کپڑے ذرا ہمارے بھی صاف تھے, شکل صاف تھی, کپڑے ذرا چبک رہے تھے, کپڑے میں بھی دیکھا دیکھا اب بھی چڑھ گئی, چڑھ کر اوپر بیٹھ کے دیکھے رکو. اب شرح صدر دوسرے دن کا شرح صدر ہوا تھا, پہلے دن کا نہیں ہوا. پھر تائید الہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو غیبی تائید حاصل ہوتی ہے. شاہجہان ہمارے ہیں نا, آج نہیں آیا اس کو اللہ, شاہجہان صاحب کو عبداللہ درخواست صاحب آئے ہوئے تھے, تو مولانا صاحب نے کہا کہ شاہجہان کو کھا کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ دو. عمر کی ضائع تھی, ضعیف بھی تھے. وہ ریلوے اسٹیشن پر گیا تو جہاں وہ بیریئر ہوتے نا وہاں کھڑا ہو گیا, وہاں روکنے لگا. اس نے درخواست صاحب کہتے کیوں روکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مارشلا اور مارشلا نے الگ ہے, وہ الگ کا مارشلا نے جاؤ. انہوں نے کہا مارشلا ہے اور آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا ان کے پاس ماشاء اللہ ہے, ہمارے پاس ماشاء اللہ ہے, جاؤ آگے. کہتے میں گیا, مجھے کسی نے نہیں روکا. کہتے ان کو آخری جگہ تک پہنچا کر برامدے میں وہاں اتار کر اندر رخصت کر کے تم نے آگے کہ ان کے پاس ماشاء اللہ ہے, ہمارے پاس ماشاء اللہ ہے. کہ کوئی نہیں روک سکے جی, اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی تائید اور مدد آخر اس میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مشکلات کو آسان کر, اور جب مشکلات پیش آ جاتی ہیں پھر بتا دیا جاتا ہے کہ درجات بلند کر رہے ہیں, لہذا مشکلات آ رہی ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ کو لوگ روک رہے ہیں آگے جانے سے. انہوں نے کہا مجھے نور کی زیارت ہوئی ہے اور مجھے اللہ احمد دے دیا گیا ہے, آپ لوگ جو ہیں تو امن اچھے. وہ لایا عمل یہی تھا کہ اس طرح کے ظلم کرنے والے آدمی کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا, بس بیٹا تو ہی کھڑا ہوگا تو ہی جان دے گا. اس اصول پر جان تیری لگنی ہے. اللہ نے قبول کر لیا. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ حکمت تو بات تعلیم یتلو علیہم آیاتی وہ یزکیہم, تزکیہ جب ہوتا ہے تو پھر حکمت ملتی ہے. تزکیہ میں مہم بات دنیا کی بے رغبت ہی ہے, اور پھر کبر اثر لالچ کی نہ رہا, ان کا باطن سے خارج ہونا ہے. اور باطن میں جائے تو پھر اخلاص حلم اخلاص اور خیرخائی محبت, یہ جب آتی ہے. ہم تو دو آدمیوں کو لڑکتے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو پیٹ رہا ہوتا ہے, مرد کہتے کھائے دل میں یخ ایسا کر رہا ہے, دل ٹھنڈا ہوا, مطلب اتنے ہم بد باتیں ہمارے اندر خوب سے یہ خباست کہ ہم خود تکلیف نہیں پہنچا سکے, دوسرے کی تکلیف پہنچانے سے ہم خوش ہو رہے ہیں, دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں. اسلام ضرور یکش ہو تربنا پلانے سے تباہ ضرور میں یکش ہو. یہی تو باطن کی گندگی ہے. اس کا دور ہونا, جب تک دور نہ ہو تو اس کا علم عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا. تو یہ رگڑا رگڑی ہے, آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرتے اللہ کرتا ہے کہ آدمی کا باطن آدمی کا قلب صاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک دو دن کی بات نہیں ہے, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے، وقت بچتا ہے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. او یا ہو